Dacă începi din nou, începe cu Diverta Back to School. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bună ziua! Poluarea provoacă mortalitatea piscicolă de pe râul Olt, spun inspectorii de mediu. Astăzi, 23 august, e ziua europeană de comemorare a victimelor nazismului și comunismului. Guvernul va suplimenta cu 10.000 numărul permiselor de muncă pentru străini. Prima casă se transformă în o familie, o casă. Programul se schimbă, aflați imediat cum. Jurnalul de prânz începe însă cu prognoza meteo. Nu scăpăm de caniculă nici în zilele următoare. Până duminică se vor înregistra temperaturi de până la 36 de grade și va fi și disconfort termic. Iar la munte, duminică, se anunță furtuni. Meteorologul Oana Catrina de la ANM. Temperaturile maxime în acest interval se vor situa frecvent între 32 și 34 de grade, mai ridicate spre 35, posibil 36 de grade, local în Oltenia și Muntenia și izolat în Banat și Crișana, unde și nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi minime cuprinse în general între 19 și 22 de grade Celsius. În special în după-amiaza și seara zilei de duminică, 25 august, temporar vor fi manifestări de instabilitate. Abilitatea atmosferică accentuată în zonele montane. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Doi tineri din Tulcea sunt cercetați pentru tâlhărie calificată și conducere fără permis după ce au amenințat cu un pistol și cu un cuțit un bărbat din județul Constanța și i-au furat mașina. Au fost prinși după urmăriri în trafic de poliția de la rutieră. Ghiulfer Predescu transmite. Un bărbat de 45 de ani din comuna Mihai Viteazu a alertat astăzi dimineață poliția. El a sesizat la 112 că a fost amenințat de doi tineri, unul cu un pistol airsoft și celălalt cu un cuțit, care i-au furat mașina și au fugit. Polițiștii constanțeni au organizat rapid filtre rutiere în localitățile limitrofe, precum și pe șoseaua națională care leagă Tulcea de Constanța. În mai puțin de o jumătate de oră, cei doi indivizi au fost depistați pe DN22 între localitățile Oituz și Sibioara din județul Constanța. Potrivit reprezentanților poliției, tinerii au 16, respectiv 19 ani și sunt din Tulcea. Au fost conduși la sediul poliției pentru audieri. Cercetările sunt preluate de polițiștii Serviciului Investigații Criminale. Ghiulfer Predescu, Europa FM. Pe râul Olt, pești mor din cauza poluării, este concluzia analizelor inițiale făcute de inspectorii de mediu. De o lună, sute de pești morți apar în apele râului în județul Sibiu. Deocamdată nu se cunoaște sursa acestei poluări. Lidia Bădila are detalii. Fauna piscicolă de pe Olt a suferit pierderi mari în ultima lună. Pe rețelele sociale au apărut zeci de fotografii cu pești morți care plutesc pe apă. Printre ei se numără chiar și exemplare mari de somn. Prima concluzie a fost aceea că ciulinii de baltă sunt principala cauza morții peștilor, dar analizele arată clar că este vorba de poluare. Pescarii au fost sfătuiți să nu consume pește prins în râul Olt în apropiere de localitățile Arpașu și Cârța, până când vor veni toate rezultatele de laborator. Probe de carne provenite de la peștii găsiți morți în râu au fost trimise în laboratoare specializate și urmează să se stabilească dacă aceasta poate fi consumată. Rezultatele probelor de apă trimise în laborator sunt alarmante. În zilele următoare se vor face cercetări care vizează identificarea sursei de poluare. Lidia Bădilă, Europa FM. Ministerul Finanțelor vrea să transforme programul Prima Casă dintr-un ajutor pentru constructori într-unul destinat familiilor cu venituri mici. O familie, o casă, așa cum va fi numit programul, ar urma să impună un prag de venit pentru beneficiari și un preț maxim al locuinței cumpărate. Liliana Nicolae relatează. Programul Prima Casă devine astfel unul social. Nu vor mai putea beneficia de el și persoane necăsătorite, ca până acum, ci doar familii. Acestea trebuie să câștige cel mult 4.500 de lei pe lună, în cazul celor formate doar din soț și soție. Pentru familiile cu copii, limita de venit este de maximum 7.000 de lei. Potrivit proiectului, se menține avansul de 5%, dar se stabilește și o limită a prețului locuinței, 70.000 de euro. Beneficiarii programului care au un copil vor primi o reducere cu 0,5% a ratei dobânzilor. Cei cu mai mulți copii vor plăti o dobândă mai mică cu 1%. Noile condiții limitează numărul beneficiarilor. Peste un sfert de milion de români și-au cumpărat până acum o locuință cu dobânzi mai mici prin Prima Casă. Prima Casă a fost lansat în 2009. În prezent, guvernul garantează 80% din valoarea împrumutului. Valoarea maximă a creditului este de 60.000 de euro, iar pentru beneficiari nu există limită de vârstă. Avocatul Adrian Cuculis remarcă faptul că proiectul Ministerului Finanțelor pare unul discriminatoriu, ce ar putea duce și la creșterea creditelor neperformante. El nu exclude ca guvernul să fie reclamat la Curtea Constituțională pe motiv de neconstituționalitate. S-ar putea să asistăm la mai multe credite imposibil de rambursat. Cu certitudine, caracterul este puternic social, având în vedere acele limite de 4.500 de lei pentru familiile fără copii și de 7.000 de lei pentru familiile cu copii. Eu cred că asistăm și la o discriminare, pentru că dacă nu ai o familie, nu vei putea să accesezi acest program și vom asista, de ce nu, inclusiv la procese, considerându-se cetățenii României care nu formează o familie în sensul tradițional, să spunem așa, se vor simți, cum am spus, discriminați. Însă, prin monopolizarea, dacă vreți, pe caracterul acesta social a programului doar cu privire la familii, chiar s-ar putea ridica la un moment dat problema constituționalității programului. Avocatul Adrian Cucolis. Guvernul va suplimenta cu 10.000 numărul permiselor de muncă pentru străini pentru anul acesta. La începutul anului, executivul aprobase deja intrarea pe piața muncii din România a 20.000 de muncitori străini, însemnând cei din afara spațiului european. Suplimentarea a fost cerută de patronate, spune la Europa FM ministrul muncii Marius Budăi. Nu este neapărat dorința mea, cât este solicitarea mediului de afaceri și noi trebuie să venim în întâmpinarea mediului de afaceri pentru a rezolva această problemă cu deficitul forței de muncă din România. Este una din soluții pe care o aplicăm la solicitarea mediului de afaceri. Deficitul la nivel național cam care ar fi? Ultima discuție pe care am avut-o cu Asociația Patronatului Român ar spune că un necesar imediat ar fi de undeva în jur de 300.000 de lucrători, dar necesarul este mai mare. Cei mai mulți angajați non-europeni provin din Vietnam, Sri Lanka și Nepal. Ministrul Muncii spune că Ministerul de Externe ia în calcul suplimentarea numărului angajaților de la Ambasada României în India pentru ca actele muncitorilor din Nepal să fie procesate mai repede. Am avut o discuție tot cu patronatul din România și mi s-a solicitat și doamna premier a luat în calcul să suplimenteze personalul de la consulatul din India, acolo unde se fac documentele și pentru Nepal. În turism, de exemplu, deficitul de personal în sezon este de 100.000 de persoane, iar în hotelurile și restaurantele din țară lucrează aproximativ 7.000 de angajați străini. Președintele Organizației Patronale a Hotelurilor și Restaurantelor HORA, Daniel Mischie, crede că guvernul ar trebui să se concentreze în primul rând pe păstrarea muncitorilor români în țară. Cel mai bun muncitor pe care noi îl avem este muncitorul român. Ceea ce facem noi astăzi cu importul de personal este să găsim un pansament peste această rană. Evident că lucrând cu un muncitor venit din afara țării, mai ales non-european, este și mai greu. În primul rând, el nu cunoaște limba, are alte obiceiuri, are altă cultură. El urmează o perioadă de acomodare care durează între 6 luni și un an de zile în România, iar contractul lui de muncă este de 2 ani de zile. Timp în care îl plătiți și pentru perioada de acomodare. Evident că are niște costuri sensibile legale cu ale muncitorului. Deci diferențele de venituri nu sunt foarte mari. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Astăzi, 23 august, e ziua europeană de comemorare a victimelor nazismului și comunismului, iar unele dintre statele europene cel mai afectate de nazism și comunism, printre care și țara noastră, au semnat o declarație comună în care se angajează să respingă reapariția ideologiilor criminale. La 80 de ani de la semnarea pactului Ribbentrop-Molotov, miniștrii de externe din România, Polonia, Estonia, Letonia și Lituania fac apel la guvernele tuturor țărilor europene să susțină inclusiv material investigațiile în curs ce vizează regimurile totalitare. Istoricul Cosmin Popa spune că e important de notat că această declarație nu e semnată și de Germania și Rusia. Pentru un impact mult mai mare ar fi fost de dorit asocierea țărilor care au semnat pactul, semn al unei înțelegeri depline a experienței istorice traumatizante pentru propriile popoare în primul rând, dar și pentru vecinilor. Însă nu ne rămâne decât să constatăm cu tristețe că în continuare țările, popoarele care condamnă înțelegerea Ribbentrop-Molotov sunt cele care au avut de suferit cel mai mult de pe urma lor. Dar cum se raportează astăzi cele două state, Rusia și Germania, la istoria anilor 30-40, în timp ce Germania refuză să mai investească în armare și își învață copiii despre ororile din perioada lui Hitler, Rusia pretinde în continuare că a eliberat Europa de nazism. Germania, care a făcut-o obiectul unei politici, deși perfectibile de denazificare, are un cu totul alt fel de absorție a propriei memorii istorice traumatizante. Între Germania nazistă și Germania de astăzi nu există nicio legătură, iar Rusia continuă să-și conserve și să-și valorizeze pozitiv cu o gelozie demnă de cauze mai bune trecutul criminal, este de fapt unica țară care își păstrează mormintele dictatorilor încă la loc de cinste. Istoricul Cosmin Popa. În comunismul românesc, 23 august era zi națională sărbătorită cu parade grandioase, dar e un moment istoric controversat. Sunt istorici care vorbesc despre un act de trădare sau chiar o lovitură de stat prin care țara a fost predată rușilor. În seara zilei de 23 august, la radio s-a auzit în mod repetat următorul anunț. Atenție, lăsați aparatele deschise. În curând vom transmite un comunicat important pentru țară. Liliana Nicolae ne spune povestea din spatele acestui anunț. După ora 20:30, pe 23 august 44, din 15 în 15 minute, s-a auzit la radio anunțul pe care l-a mai ascultat apoi prin filmele lui Sergiu Nicolaescu. Radio România anunță un comunicat important. De-abia după ora 22 a urmat proclamația citită de regele Mihai. Români, în ceasul cel mai greu al istoriei noastre... România întorcea armele împotriva fostului aliat Germania și trecea de partea Națiunilor Unite și a Rusiei. Proclamația auzită la radio a fost înregistrată la Palatul Regal pe 3 discuri. Nu s-a păstrat însă nici măcar o înregistrare. La doar câteva ore după anunțul regelui au început bombardamentele germane. Și clădirea radioului a fost bombardată. Emisia s-a întrerupt. 16 lucrători ai radioului, jurnaliști și militari care asigurau paza, au murit. Timp de câteva zile, emisiunile au fost transmise dintr-un studio improvizat, aflat într-o casă din strada General Berglo, numărul 71. Armatele române au participat alături de armatele sovietice la luptele pentru eliberarea Ungariei și Cehoslovaci. Jurnalul de prânz Europa FM Sport, acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, Bogdan Argeș-Vintila a fost instalat la FCSB și se declară convins că va redresa echipa. După remiza 0-0 cu Mladá Boleslav din prima manșă a play-off-ului Europa League, vicecampioana României și-a prezentat noul antrenor. Vintila crede că va valorifica mai bine potențialul jucătorilor și spune că următoarele meciuri sunt o mare provocare pentru el. Amintim, FCSB are o serie neagră în campionat, de 4 înfrângeri la rând, iar în următoarea etapă a ligii întâi va juca duminică la Mediaș. În altă ordine de idei, Gigi Becali anunță că va renunța la 3 jucători. Alexandru Stan, Andrei Marc și polonezul Lucas Gikiewicz. FCSB vrea totodată să-și întărească apărarea și încearcă să obțină transferurile celor doi internaționali români, Alex Pașcanu și Adrian Rus, de la Leicester, respectiv Molvidi. Într-o altă partidă disputată aseară în prima manșă a play-off-ului Europa League, Ludogoreț a remizat de asemenea 0-0 acasă cu Maribor, deși slovenii au evoluat aproape o repriză cu un om în minus. Moți și Keșeru au fost integraliști la bulgari, în timp ce Alexandru Crețu a jucat tot meciul pentru oaspeți. Echipa care a eliminat-o pe Universitatea Craiova, AEK Athena, a pierdut pe teren propriu contra lui Trabzonspor 1-3, iar formația pregătită de Ladislau Beloni Antwerp a făcut 1-1 în deplasare la AZ Alkmaar. Simona Halep va avea o adversară accesibilă în runda inaugurală de la US Open. Ea va întâlni o jucătoare venită din calificări. Ultimul Grand Slam al anului va debuta în forță cu un duel între fostele mari rivale Serena Williams și Maria Sharapova. Sorana Cârstea o va întâlni pe Caterina Siniakova, Mihaela Buzărnescu pe Andreea Petkovic, iar Monica Niculescu va juca împotriva unei ucrainence de 19 ani, Diana Yastremska. Mulțumim, Tudor Ciurescu, și cu aceasta se încheie și jurnalul de prânz Europa FM. Rămâneți cu Sorin în Europa Express. Continuăm cu Pink, Try la Europa FM. Ora aceasta ne mai întâlnim cu Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Wake me up before you go go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Și cu Shawn Mendes, cu Camila Cabello, Señorita. I love it when you call me Señorita. I wish I could. Primul în această oră este însă Marc Anthony, Tragedy. Avem în câteva momente și Feli, cea mai bună muzică de ieri și de azi.